لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet değerli arkadaşlar, daha önceden de ilan ettiğimiz üzere bu akşam cumartesi gecesi sizlerle beraber yine Şeyhul İslam vel Müslimin Muhammed İbni Abdülvahhab İbni Süleyman'ın yazmış olduğu, kaleme almış olduğu, telif etmiş olduğu çok önemli bir kitabını şerh etmeye başlayacağız. Bu kitap diğer okumuş olduğumuz, bu müellife ait olan okumuş olduğumuz, şerh etmiş olduğumuz kitaplarına göre daha kapsamlı, daha geniş içerikli ama diğer kitaplarıyla aynı özelliğe sahip. O da yine tevhidin uluhiyet kısmını anlatıyor. Yine tevhidin bize diğer üç kısmından daha ziyade uluhiyet babına vurgu yapıyor. Ama bu kitapta bir özellik daha var. Diğer tevhidin bazı diğer kısımları olan isim sıfatlar kısmına da ne yapıyor? Gelecek olan kitaplarda, gelecek olan konularda kitabın sonuna doğru değiniyor. Bu kitap gerçekten ilim talebeleri tarafından değer verilmesi gereken, önem verilmesi gereken, hatta ezber yapılması gerekli olan kitaplardan bir tanesi. Yani uluhiyetle alakalı, uluhiyet tevhidiyle alakalı, ibadetin yalnızca Allah-u Teala'ya yapılmasıyla alakalı gerekli bütün delillerin hemen hemen zikredilmiş olduğu bir kitap. Yani müellifin kendi sözüne rastlamamızın az olduğu, ihtimalin az olduğu bir kitap. Yani müellif burada hep Allah-u Teala'nın şu buyruğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu gibi delillerle bu kitabı ne yapmış? Süslemiş. Kitabı bunlarla ihtiva etmiş. Kitabı bunları ihtiva etmiş, kapsamış, içermiş. Ondan dolayı yani bu kitabı ezberleyen kimse müellifin Muhammed İbni Abdülvahhab'ın kendi sözünü değil de direkt Allah-u Teala'nın kitabından ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden deliller ezberlemiş olur. Ki burada güzel bir tarafta müellif rahimahullah burada hem başlıkları olarak, yani konu başlıkları olarak hem de başlıkların altında, babların altında zikretmiş olduğu ayetler ve hadisler olarak baktığınızda mükemmel bir tercih. Yani bu işe olan vukufiyeti, tevhidle alakalı olan yakın ilişkisi ona öyle bir meleke kazandırmış, öyle bir vasıf nitelik vermiş ki Allah-u Teala'nın kitabından öyle ayetleri öyle yerlere koymuş, getirmiş ki yani okuduğu zaman insanın, dinlediği zaman insanın gerçekten şaşırası geliyor. Bu yüzden bizim gibi yani ilim talebesi olan arkadaşların burada bu dersi dinlerken, bu dersi dinledikten sonra özellikle bu kitabın metnini bulup, Arapça metnini bulup her hafta aldığımız kadarıyla hemen hemen yaklaşık olarak her hafta bir kitap alacağız zaten. O babı ezberlemesi iyi olur, hayırlı olur ve ilim talebinde biraz daha ciddiyet sahibi olduğumuzda ne yapmış olur? Göstermiş olur. Bundan önceki okumuş olduğumuz kitaplar da aslında müellife ait olan Selasetel Usul gibi, Kavaidul Erba' gibi bu kitaplar da ezberlenmeye layık, ezberlenmeyi hak eden kitaplar. İsteyen o kitapların ezberinden başlar. Önce der ki hocam ben o kitapları ezberlemek istiyorum. Biz bundan sonra yeni bir metot deneyeceğiz sizlerle beraber. Yani bu kitapları ezberlemek isteyen arkadaşlar bu dersten sonra, şu cumartesi gününki dersten sonra ya başka bir günde tahsis edebiliriz o arkadaşlara. Konuşulur, oturulur. O arkadaşlardan bu kitapların ezberini dinleyeceğiz. Yani diğer birisi gelip hocam ben işte 3 esası ezberleyeceğim, sana dinleteceğim. İşte Faidul Erba'a 4 kuralı ezberleyeceğim, sana dinleteceğim. Kitabı seviyeceğiz, bazen sana dinleteceğim. Biz inşallah o arkadaşlardan bu kitapların isimlerini dinleyeceğiz. Arapça okuyan arkadaşlara da ne yapacağız? Arapçalarını kısa ifadelerle çözerek metini vereceğiz. Onlar da yani bu kitapları ezberlemiş olsunlar. Diyor ki müellif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, Kitab-ı Tevhid. Müellifin kaleme aldığı bu kitap, alimler diyorlar ki kendisi Ahmed İbn Abdullah Basra'ya gittiğinde orada insanların bu uluhiyetle alakalı olarak ibadette kulların Allah'a yapmış olduğu fiillerinde, Allah'a yönelttikleri fiillerinde düşmüş oldukları şirk olaylarını çokça gördüğü bir yer Basra. Oradan döndüğünde tabi orada diyorlar ki kafasında toparladı, derledi. Yeniden Necid bölgesine döndüğünde bu kitabını ne yaptı? Kalem aldı, tehlif etti. Müellif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu kitabına başlıyor. Bu kitabının adı biliyorsunuz Kitab-ı Tevhid. Hakkullahi alel abid. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabı. Yani kitabın başlığından da anlaşılacağı üzere müellif rahimahullah burada bize daha çok uluhiyet tevhidini anlatacak. Niye müellif rahimahullah uluhiyet tevhidini sürekli bize anlatıyor? Çünkü alimler diyorlar ki müellifin kitaplarına bakıldığında, eserlerine bakıldığında onun böyle piyasada birçok kitabım olsun da üzerinde işte yazar olarak Muhammed İbn Abdülvahab'ın yazmış olduğu, tehlif etmiş olduğu kitaplar kütüphanelerdeki raflarda yer alsın da benim adım tanınmış olsun gibi bir hedef yoktu. Onun hedefi toplumda gözüken ihtiyaç duyulan problemli olan meselelere ne yapmak? El uzatmak ve onlara çözüm bulmaktı. Ondan dolayı müellifin yazmış olduğu kitaplara baktığınızda hep bu konuyu işlediğini görürsünüz. O dönemde de, o dönemden sonra da, müelliften sonraki dönemlerde de, bugün yaşamış olduğumuz günümüzde de ve peygamberlerin yaşamış olduğu çağlarda da, her peygamberin kendi yaşamış olduğu çağlarda da sorun hep aynı sorundu. Allah-u Teala'ya ortak koşulan, şeytanın insanları şirke düşürdüğü bu uluhiyet tevhidiydi. Yani müellifin o döneminde göstermiş olduğu ehemmiyet nasıl gerekliyse bugün de bizlerin bu tevhidin kısmına, uluhiyet kısmına önem göstermemiz devam edecek. Kıyamete kadar da bu ne yapacak? Devam edecek. Çünkü aleyhissalatü vesselam bunu haber vermiş. Bununla ilgili hadislerde bizlere beyan etmiş, buyurmuş ki şirk hala ümmet için çok tehlikeli bir şey olacak. Hatta yani Kureyşli kadınların Lat ve Menat'ın etrafında, Lat'ın etrafında tavaf etmedikleri sürece kıyametin kopmayacak ne yapmaktadır aleyhissalatü vesselam bizlere haber vermektedir. Yani yeniden insanlar ne yapacaklar? O manada şirke yönelecekler ve kıyamet bundan sonra kopacak. O yüzden yani bu bakımdan ve bundan öte bizim yaşamış olduğumuz sahada komşumuzdan, çevremizden, namaz kıldırmış olduğumuz cemaatten, eşimizden, dostumuzdan gördüğümüz üzere, duyduğumuz üzere insanlar bugün maalesef şirk diyebildikleri şeyin aslında baktığımız zaman tevhid olduğunu, o kadar insanların hatalarının büyük olduğunu, tevhid diyebildikleri şeyin de aslında ne olduğunu görüyorsunuz? Şirk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü neden? İnsanlar şirkin ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu iyi bilmedikleri için, bununla ilgili tariflerin doğru düzgün yapılmadığı için, onunla ilgili ayet ve hadislerin sürekli tekrarlanmadığı için, ezberlenilmediği için insanlar iki terimi birbirine karıştırmışlar. Müellif kitabında dikkat ederseniz hamd ve salvele getirmiyor. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah demiyor. Çoğu nuskalarda bu şekilde. Alimler diyorlar ki İmam Bukhari de kitabına bakarsanız İmam Bukhari'nin sahihine onun da bu şekilde kitabına başladığını görürsünüz. Direkt ne yapıyor? Hamdeler, sırf ve salvelesiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisiyle başlıyor kitabına? İnnemel a'malu niyyâ. Ameller niyetlerle makbuldür hadisiyle başlıyor. Niye böyle yapmışlar bazı alimler? Kitaplarını yazarken neden hamdeleyi ve salveleyi tercih etmişler? Yani onların bu yapmış oldukları, izlemiş oldukları yönteme bir çıkış yolu buluyorlar. Onların gayelerinin, hedeflerinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam elçide krallara, meliklere mektuplar yazarken onlara mektuplarıyla, onların mektuplarında neyle başlıyordu? Besmele'yle başlıyordu. Yani ne yapmıyordu? Besmele'den sonra hamdele ve salvele yazmıyordu. Bazı ne diyordu? Bismillahirrahmanirrahim diyordu. Ama hutbelerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken neyle başlıyordu? Allah'a hamd ile başlıyordu. Diyor ki alimler, işte Muhammed İbni Abdullah gibi, Bukhari gibi, onların metodunu uygulayan alimlerin besmele ile yetinmelerinin sebebi onların yazmış olduğu bu kitaplarını insanlara gönderilen bir mektup olarak görmelerinden dolayıdır. Yani biz bu kitapları yazdık. Bu kitaplar size ulaşılan, ulaşılması gereken, okumanız gereken değer nedir? Risaledir, mektuptur. Nasıl ki aleyhissalatü vesselam elçilere göndermiş olduğu, onları tevhide çağıran, tebliğ nitelikli mektuplarda besmeleyle yetinmiş, bizler de diyorlar, bu kitaplarımızda ne yapıyoruz? Besmeleyle yetiniyoruz. Besmeleyle ilgili arkadaşlar, gereken sözleri daha önceki derslerimizde söylemiştik. Onun için ona değinmeyeceğiz. En sonki yapmış olduğumuz devrede de Şeyh Ebu Salah gerekli şerhi tefsiri yapmıştı. Ancak ifade etmemiz gereken bir şey var Besmele ile alakalı. Kitaplarda bazı şerh kitaplarına görürsünüz. Hadisler zikredilmektedir. İşte Allah'ın ismi zikredilmeyen her iş kesiktir, kopuktur. Başka rivayetler, Allah'a hamd ile başlamayan her iş kopuktur gibi hadisler zikredilmekte. Bu hadisler ilim ehlinin çoğuna göre zayıf hadislerdir. Ancak bu hadislerin zayıf olması demek bizim işlerimize, bizim kitap tehlifimize besmele ile başlamamamız gerektiğini ne yapmaz? Göstermez. Neden? Çünkü bizatihi Allah-u Teala kitabına başlarken neye başlamış? Besmele ile başlamış. Sahabeler o şekilde ne yapmışlar? Kayıt altına almışlar. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam mektuplarını yazarken neyle başlamış? Besmele ile başlamış. İlla bizim bir tehlif, kalem kitap tehlif ederken, bir risaleyi kaleme alırken besmele ile başlamamız için bu şekilde nas olan bir delile ihtiyacımız yok. Bunun dışında bir sürü ne var? Delil zaten var. Diyor ki Fethül Mecid'in yazarı, ki biliyorsunuz Fethül Mecid diye bir kitap var ki bu kitap Kitab-ı Tevhid'e yazılmış şerhlerin en güzellerinden, en kapsamlılarından bir tanesi. Bu kitabı kim yazıyor? Muhammed İbni Abdülvahab'ın torunu. Hasan bin Abdurrahman. Tam tersi. Abdurrahman bin Hasan. Abdurrahman bin Hasan kaleme alıyor bu kitabı. Kendisi Muhammed İbni Abdülvahab'ın torunu. İbrahim Paşa tarafından öldürülen, idam edilen bir zat. Genç yaşta zannedersem hatırladığım kadarıyla 33 yaşında da herhalde idam ediliyor. Zannedersem Abdurrahman bin Hasan bu şekilde vefat ediyor. İstanbul'da. Bunun yazmış olduğu Fethül Mecid. Fethül Mecid adlı kitap. Kitab-ı Tevhid'e yazılmış şerhlerin en kapsamlısı diyebiliriz. Ondan önce yazılmış Tefsirül Aziz-ül Hamid adında başka bir şerh var ki o Fethül Mecid'den daha kapsamlı, daha geniş olmasına rağmen yazarı ne yapamamış? Onu tamamlayamamış. Yani hala eksik içinde. Bu ise Abdurrahman İbni Hasan ise Fethül Mecid'i yazarak o Tefsirül Aziz-ül Hamid'i ne yapmış? Hem tamamlamaya çalışmış hem de onda zikredilen bazı şeyleri özetleyerek iki elimiz arasına bu kitabını koymuş. Aleykümselam ve Aleykümselam. Yani Kitab-ı Tevhid adlı eserin kendisini tanımakla birlikte onunla ilgili yazılmış şerhleri de ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani Fethül Mecid bunların en meşhurları. Fethül Mecid bunların en meşhurları. Yazarı kimdi arkadaşlar? Abdurrahman bin Hasan. Kim oluyor bu? Muhammed İbni Abdullah'ın torunu oluyor. O diyor ki, kendisi diyor ki ben diyor dedemin yazmış olduğu kendi eliyle yazmış olduğu bir Kitab-ı Tevhid hattıyla yazılmış olan bir Kitab-ı Tevhid muskası gördüm. Onda diyor ne vardı? Elhamdülillah vardı ve salatu vesselamu ala Resulillah da vardı diyor. Yani bir bakıma da diyebiliriz ki müellif kitabına neyle başlamıştır? Hem besmeleyle hem hamdeleyle hem de salveleyle başlamıştır. Daha önce zikretmiştik. Allah'a hamd etmek neydi? Şükürle arasındaki fark nedir? Hamd etmek nedir? Şükretmek nedir? Ondan sonra salat nedir? Salat getirmek nedir? Bunların hepsine değinmiştik. Hatırlayanınız var mı? Evet. Hamd nedir? Hamd dille. Evet. Hamd dil ile Allah-u Teala'yı tazim ederek ne yapmak? Yüceltmek. Tazim ederek. Kalbinde ona karşı duyduğun bir ney? Azamet hissiyle, duygusuyla büyüterek, yücelterek dilinle ne yapmak bunu? Zikretmek. Yani elhamdülillah demek. Biz buna ne diyoruz? Hamd etmek diyoruz. Şükür nedir? Şükür. Şükür dil ile, kalp ile ve azalarla yapılan ve sadece yücelttiğin, şükrettiğin kişinin sahip olduğu kemal sıfatlarından dolayı değil, sana karşı yapmış olduğun iyiliğe karşılık olarak da söylemiş olduğun övgü. Yani bir adamın atabileceğine, güzel atabilmesine şükür mü edersin, hamd mı edersin? Şükredemez. Çünkü şükürde ne var? Şükürde sana yapılacak olan ne olması lazım? İhsan, iyilik olması lazım. Yani Allah-u Teala'nın sana bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetlere ne yaparsın? Şükredersin değil mi? Ama Allah-u Teala'nın noksansız, eksiksiz sıfatlarını yad etmen, bunları zikretmen, bunları sena etmen, buna biz ne şükür mü diyoruz, hamd mı diyoruz? Hamd diyoruz. Mesela diyor ki, yani sensin ki ya Rabbi seni uyku tutmaz, sen uyumazsın, senin ilmin her şeyi kuşatmıştır. Bundan dolayı işte sana ben ne yaparım diyoruz? Hamd ederim. Tamam. Yani hamdı neyle söylüyoruz biz? Dilimizle söylüyoruz. Ama şükür kalp ile olur, dil ile olur ve ağzalarla olur. Ve aynı şekilde sana yapılan bir nimete, verilen nimete karşı ya da onun dışında başka şeylere şükredilebilir. Yani bu bakımdan şükür ne daha? Geniş, kapsamlı. Bu bakımdan hamd daha ne? Var. Tamam. Salat ise neydi? Salat etmek neydi? Allah peygamberine salat etsin diyoruz. Bunun manası neydi? Salat etsin. Onu ne yapsın? Övsün. Dedi ki Buhari'de Ebu'l-Ali'nin tabiinden rivayetle Allah-u Teala'nın salat etmesi ne demekti? Övmesi demekti. Aynı şekilde bazı alimler diyorlar ki salat etmek aynı zamanda ne manaya gelir? Dua etmek. Ne diyorlar? Çünkü Aleyhisselam Buhari'de hadis var. Ne diyor? اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ Melekler sizlere ne yapar? Dua eder. مَا دُمْتُمْ مَا دَعْمَ فِي الصَّلَاةِ Namazda olduğunu söyler. Melekler sizlere ne yapar? Salat eder, dua eder. Ne der? اللّٰهُمْ مَغْفِرْ لَهُ وَرْحَمْهُ Ne der melekler? Allah'ım ona mağfiret et, onu bağışla. Bu hadislerle ne anlıyoruz? Meleklerin salat etmesi ne demek? Dua etmek. Yani iki şekilde ne yapabiliriz bunu? Açıklayabiliriz. Oradaki kapı açık mı? Kendimde sıcak oldu. Gelelim Kitab-ı Tevhid. Kitab-ı Tevhid. Müellif rahimahullah var olan nuskalarda kendi hattıyla veyahut da onun öğrencinin ondan sonra gelenlerin yazmış olduğu nuskalarda Besmele'den sonra ne zikrediyor? Kitab-ı Tevhid. Aslında bu Kitab-ı Tevhid başlığı kitabın ana başlığı. Kitap nedir arkadaşlar? Kitap, yani bizim Türkçe'de bu şekilde geçmiş, bu manada geçmiş bir isimdir. Arapça'da ke ve ba kelimeleri bir araya geldiğinde, kebe gibi bir araya geldiğinde bir şeylerin bir araya gelmesi demek. Toplanması, bir araya gelmesi demek. Mesela Çetibe deniyor. Çetibe Arapça'da ordu karargahına Çetibe deniyor. Neden Çetibe deniyor? Çünkü askerler orada bir araya ne yapıyorlar? Toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Şimdi kitaba neden kitap denmiş? Hayır. Yani kitabı oluşturan şeyler nelerdir? Kelimelerdir. Kelimeleri oluşturan şeyler? Harflerdir. Yani harfler bir araya geldiği için kitaba ne denmiş? Kitap denmiş. Tevhid ise arkadaşlar, tevhid ise Arapça'da, bizim burada Arapça dersine gelen arkadaşlar hatırlayacaklar. Bir kalıp vardı. Ta'ale yusa'ilu tef'il. Vahhade yuvahhidu tevhid. Bu da nedir arkadaşlar? Birlemek. Allah'ı bir kılmak. Kulların mabud olarak Allah'ı ne yapması? Birlemesi demek. Yani buradaki tevhidden müellifin kastettiği şey hangi tevhid? Allah-u Teala'nın mabud olarak, me'luh olarak, ibadet olunan olarak kullar tarafından ne yapılması? Birlenmesi. Biz buna ne diyoruz? Tevhid diyoruz. Daha önceden de değindik arkadaşlar, biliyorsunuz. Yeniden değinmemizin bir zararı yok. Tekrar etmemiz faydalıdır. Çağlar boyunca, asırlar boyunca, tarihler geçtikçe, insanlar ölüp onların ardından çolukları, çocukları geldikçe bir sorun var ki bu sorun hiç değişmemiş. O da şirk sorunu. İnsanlar fıtrat gereği, doğası gereği Allah-u Teala'ya inanır olarak doğmuşlar, Müslüman olarak doğmuşlar ki Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste bunu bize bildiriyor. Her mevlut, her doğan neye göre doğar? Fıtrat üzerine doğar. Daha sonradan onun babası ne yapar? Hristiyan yapar. Daha sonradan babası onu Yahudi yapar. Daha sonra anne babası onu ne yapar? Mecusi yapar. Demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Daha sonradan anası babası onu Müslüman yapar. Yani mevlut, doğan çocuk, bebek İslam fıtratı üzerine doğar. Yani bu da demek ki oluyor ki, bu da demek oluyor ki insan doğduğunda bir yaratıcı olarak, rızık verici olarak, hayat veren olarak bir yaratıcıyı kabul eder. Büyüdükten sonra da aslında bu devam eder. Yani tarih boyunca, çağlar boyunca insanla doğa gereği, fıtratı gereği yüklenmiş olan bu bilgi genelde kabre girene kadar değişmeden ne yapıyor? Tamam. Devam ediyor. Ancak insanın daha sonradan değiştirilen, kurcalanan, şeytanın teşviş yaptığı, uğraştığı bir bölümü var ki çağlar boyunca da hep şeytan insanları bunu bu şekilde yaklaşmış, buna çağırmış. Peygamberler de bu amaç ve gayeyle şeytanın yolunu kesmeye çalışmış ve insanları doğru olan bu kısma davet etmiş. Biz de bu kısma ne diyoruz? Uluhiyet tevhidi diyoruz. Yani Mekke'li müşriklere de sorduğumuzda, daha önce hep ayetleri okuduk. Onlara dediğimizde halaka semavati vel ard, yeri ve göğü kim yarattı dedi diye sorduğumuzda, Allah Teala peygamberine onlara sor, yeri ve göğü kim yarattı diye sorduğunda onlar ne diyeceklerdi? Onu Allah yarattı diyeceklerdi. Halakahunne el azizul alim, onu yeri ve gökleri aziz olan, alim olan Allah yarattı diyeceklerdi. Yine Allah Teala diyor ki kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara, Mekkeli müşriklere, limenil ve men fiha, yeryüzü ve yeryüzünün içindeki her şey kime aittir? İn kuntum ta'lemun, şayet biliyorsanız bildirin diye sor diyor Mekkeli müşriklere. Mekkeli müşriklerin verdikleri cevap ne? Fekulûne lillah. Diyecekler ki yeryüzünde olan ve yeryüzünün içinde olan her şey kime aittir? Lillah. Allah'ın mülkündedir. Allah'a aittir. Ondan sonra diyor ki kul efelâ tezekkerûn. Peki diyor onlara bu cevabı aldıktan sonra, yani öğüt almıyor musunuz? İbret almıyor musunuz? Vermiş olduğunuz bu cevaptan, Allah-u Teala'nın yerin, göğün, yeryüzündeki her şeyin sahibi olduğunu bilmenizden dolayı, bunu ikrar ettiğinizden dolayı öğüt niye almıyorsunuz? İbret niye almıyorsunuz? O diyor ki, sor onlara, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّلَاوَاتِ السَّبَعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Yedi kat göğün ve azim olan, büyük olan arşın Rabbi kimdir diye sor. Mekke'nin müşriklere, yaşamış olduğunu, davet ettiğin, tevhid ettiğin insanlara. Onlar ne diyecekler? فَيَقُولُونَ اللّٰهِ. Onların Rabbi kim diyecekler? Allah da diyecekler. Hemen ne gidiyor? قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ. O halde niye takınmıyorsunuz? Yani Allah'a şirk koşmaktan, aracılar koymaktan, başkalarından medet ummaktan, başkalarını ona yaklaşmak için şefaat talebinde bulunmaktan niye takınmıyorsunuz? Yani sizler kabul ediyorsunuz ki 7 kat göğün Rabbi olan, yaratıcısı olan ve azim olan, büyük olan, yüce olan, arşın sahibi olan Allah'tır, onu yaratmıştır. Onu yaratırken hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Kimseye ihtiyacı yoktu. Hiçbir aracıya ihtiyacı yoktu. Bununla kalkıp bunun ardından da sakınmayın, takvalı olmayın, korkmayın diyorsunuz ki Lat, Menat, Uzza, Huben ve onun dışındaki bütün putlar nelerdir? Bizim Allah'la beraber ibadet yönettiğimiz, ona yaklaşma amacıyla ibadet yönettiğimiz ilahlardır. İşte Allah sana onun için de gidiyor onlara. Kul, efela tettekun. Ya sakınmıyor musunuz? Yani neden sakınmıyorsunuz ki? Yani söylediğiniz sizin saçmalık, mantıksızlık. Çünkü bunu kabul etmeniz, burada onu Rab olarak kabul etmeniz, burada uluhiyet olarak ibadetlerinizi yalnızca ona yaptığınız tevhidini kabul etmenizi gerekli kılıyor zaten. Yani bunu kabul eden bunu ne yapmalı? Kabul etmeli. Yani zorlanmadan kabul etmeli. Hiç tekelemeden, Gerisin geriye gitmeden, ısrar etmeden demeli evet ya. Yani bu adam bize soruyor. Ben Rabb-i Semavati Sebe'yim. Yedi kat göğün Rabbi kim? Yaratıcısı kim? Yöneteni kim? Bundan sonra o azim olan arşının Rabbi kim? Biz de diyoruz ki Allah bu adam bizden bundan daha basit bir şey istiyor. Ne o? Duamızı yalnız ona yapmamız, şu aracıları kaldırmamız. Yani şunda da sorunları yok. Yani şu problem de yok. İbadet, Allah'ın ibadet onunla devamını kabul ediyorlar onlar. Yani diyor ki evet Allah Teala ne yapar? İbadeti fark eder. Ama yalnız da tek başına değil. Yani onlardan istenen şu. Rab olarak kabul ediyorsunuz. İbadeti yapmayı layık olarak yine kabul ediyorsunuz. Sizden istenilen çok basit küçük bir şey. O da ne? Aracıları şefaatçilerini yapmanız, kaldırmanız. Onun için Allah Teala diyor kul efela tettekun. Onların yüzüne böyle, onların yüzünü kızartacak şekilde yakınmaz mısınız diyor. Sonra devamla yine sor diyor. Kul men bi melekut kulli şey. Ve huve yuziru ve la yuzaru aleyh. Her şeyin mülkü, hükümranlığı kimin elindedir diye sor onlara. Ve huve yuziru ve la yuzaru aleyh. Koruyup kollayan ve koruyup kollamaya, himayeye ihtiyacı olmayan kimdir? Onlar diyecekler ki İn kuntum ta'lemun. Şayet biliyorsanız onlara sor de. Onlar ne diyecekler? Rekulun Allah. Allah diyecekler. Her şeyin mülkü onun elinde diyecekler. Koruyup kollayan odur. Onun koruyup kollamaya, himayeye ihtiyacı yoktur. Yine bunu söyleyecekler. Kul fe enna tusharun. O zaman nasıl oluyor da böyle sihire, büyüye kapılıyorsunuz, büyüleniyorsunuz da hakikate karşı gözünüzü ne yapıyorsunuz? Kapatıp yumuyorsunuz. Yani bu ayetlerde neyi gösteriyor? Açık bir şekilde, şüphesiz bir şekilde, ortada hiçbir bulanıklık bırakmadan Mekkeli müşriklerin yaratıcı olarak, Rab olarak, Malik olarak, yeri ve göğü çekip çeviren olarak kabul ettikleri tek bir yaratıcı vardı. O da kimdi? Allah. Yani tafsiliyle Kur'an bunu bizim önümüzde ne yapıyor? Koyup veriyor. Ama onların sorunu neydi? Onlara tevhid dendiğinde inkar ettikleri, kabullenmekten kaçındıkları, gerisin geriye gittikleri, bizler atalarımızı, babalarımızı, analarımızı bu şey üzerinde bulduk diyerek kımıttıkları mesela neydi? İbadeti yalnızca, yalnızca tek olan, hak olan ne yapmak? Allah'a yapmaktır. Onun için peygamberlerin ve peygamberlerin davet ettikleri toplulukların arasındaki sorun edilirse, problemlerin ne olduğu anlaşılırsa, kişiyi dine sokacak olan kelime-i tevhidin manası da ne yapmış olur? Kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Yani şimdi bizler bu dersleri anlatıyoruz. Bu dersleri anlayan, daha sonradan elinde Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlere dönen bir adam kalkıp La ilahe illallah demek, Allah'tan başka bunun manası, Allah'tan başka hakim yoktur demek. Yahut da bunun manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek diyebilir mi? Mümkün mü bu? Bunu diyen insan ne yapmamış olur arkadaşlar? Bu kelime-i tevhidi anlamamış olur. Peygamberlerin gönderilmiş gayeti ve amacı olan ritaleti, dini ne yapmamış olur? Anlamamış olur. Yani biz kalkıp kelime-i tevhidi Allah'tan başka meydana getirmeye, yaratmaya gücüyeten kimse yoktur diye tefsir yapan, tefsirine bu manayı sokan, adam hakkında bu adam la ilahe illallah'ın manasını doğru bir şekilde anlamamıştır desek, bu adam hakkında zulmetmiş olur muyuz? Zulmetmiş oluruz. Bilakis bu adam önce kendine zulmetmişti. Sonra da kendi kitabını okuyup dalale düşecek, sapıklığa düşecek, insanlara ne yapmış olur? Zulmetmiş olur. Yani güneşin günün ortasındaki açıklığı şekliyle, açıklığı gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın La ilahe illallah deyin, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz dediği La ilahe illallah'ın tek doğru manası vardır. Ona nedir arkadaşlar? Allah'tan başka ilah yok mudur? Yok. Allah'tan başka ibadeti hak eden ilah yok mudur? Allah'tan başka ilah var mı? Var. Allah'tan başka ilah var. Çok var. Türbeler var. Yahudiler Üzeyr'i ilah edinmişler. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı ilah edinmişler. Bugün her halde hemen hemen dinde var. İlah var. Ne demek ilah? Ne demek ilah? Ma'bud demek. İlah demek. Ma'bud demek. Yani ilah kelimesi Arapça'ya baktığımız zaman elihe ye'lehu kökünden gelmiş. Elihe ye'lehu ilaheten ve uluheten. Bunun anlamı nedir? Me'luh yani ma'bud ibadet olmuş. Yani Allah'la birlikte yapılan ibadet edilen, ibadetin kısımları kendisine yöneltilen bir sürü ne var? İlah var. Ama tek bir tane bu ibadetleri hak eden tek bir ilah var. O da kim? Allah. O yüzden diyoruz ki La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Sonra müellif rahimahullah diyor ki ve kavlillahi teala kitab-ı tevhidi dedi. Tevhidin kitabı. Sonra geldi ki hemen bakın başlık atmadı. Bu babın başlığı yok. Ve kavlillahi diye de okuyabiliriz bunu. Ve kavlullahi diye de okuyabiliriz. İki türlü bunu ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Yani ve kavli diye okursak bunu nereye atfederiz? Nereye göndeririz? Kitab-ı tevhidi. Tevhidin kitabı ve Allah-u Teala'nın tevhidle alakalı şu buyruğu direkt atfedersek kavlillahi diye okuruz. Arapçanın zenginliği bu arkadaşlar. Kavlillahi teala ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Hemen müellifin ilk olarak zikrettiği ayet bu. Ben cinleri ve insanları hiçbir gaye için, hiçbir hikmet için yaratmadım. Ancak onları bana ibadet etmeleri için bu gayeyle yarattım. Yani bu ayet bizlere Allah-u Teala ibadetin, insanların ve cinlerin yaratılma gayesini anlatıyor. Bir de o yaratılma gayesi ibadet. Allah-u Teala'ya ne yapmak? İbadet etmek. Diyor ki alimler, Allah-u Teala bu ayette iki şeyden bahsediyor. Birincisi insanları cinleri yapmış olması, yaratmış olması. Bu Allah tarafından gerçekleştirilmiş nedir? Bir husustur. Allah Teala cinleri ve insanları ne yapmıştır? Evet. Yaratmıştır. İkinci husus ise bu yarattığı cin ve insanların istediği ve ne var Allah Teala'nın bir şey var. Ne o Allah Teala'nın insanlardan ve cinlerden istediği şey? İbadet. Yalnızca ona ibadet edilmesi. Peki bu gerçekleşmiş durumda mı? Her cin ve her insan Allah Teala'ya yalnızca Allah Teala'ya ibadet ediyor mu şu anda? Hayır. Bu gerçekleşmemiş durumda. Neden gerçekleşmemiş durumda? Evet. Çünkü Allah Teala'nın iradesi Allah Teala'nın iradesi ikiye ayrılır. Bir kevni iradesi, bir de şer'i iradesi. Allah Teala kevni olarak ne yaptı? İstedi insanlar cinleri yaratmayı ve insanlar cinler ne oldu? Yaratıldı, bitti. Allah Teala istedi, bu kendi tarafından yapıldı. Şer'i olarak peygamberler gönderip kitaplar indirerek bir şeyler istiyor Allah Teala insanlardan yapmalarını. Bu şer'i olarak istediği şeylerin gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi kime bağlı? İnsanlara bağlı. İnsan yaparsa Allah Teala'nın da bu isteği şer'i iradesi ne olmuş olur? Gerçekleşmiş olur. Yapmazsa gerçekleşmemiş olur. Şimdi Allah Teala o zaman bize hikmeti belirtiyor, hikmeti anlatıyor, ifade ediyor. Diyor ki cinlerin ve insanların yaratılma gayesi nedir? Yalnızca Allah'a ibadet. İlla liya'budun. İbn-i Abbasıca bunun tefsirinde. İlla liyuvahidun. Yalnızca beni ne yapmaları? Dirilemeleri. Hangi konuda dirilemeleri? Yeniden ayetleri okuduk. Tek yaratıcı olarak, yerin göğün sahibi olarak, her şeyi mülkü elinde bulunduran olarak mı dirilenmesi gerek Allah-u Teala'nın? Yoksa aleykümselam ve berekat. Yoksa ibadetin tüm türleriyle yalnızca ona yapılarak Allah-u Teala'nın mabut olarak dirilenmesi mi? Hangisi arkadaşlar? İkincisi. Elbette ki. İkincisi de Allah Teala'nın arkadaşlar bu ibadet bizim ona ibadet etmemize kesinlikle ne yok? İhtiyacı yok. Hemen ayetin devamında ne diyor Allah Teala? Ma uridu minhum min rizqin ve la uridu minhum en yut'imun. Bakın ayet. Bu ayet hemen peşinde diyor ki ma uridu minhum min rizq. Ben onlardan ne istemiyorum? Rızık istemiyorum. Ve la uridu minhum en yut'imun. Ben onlardan seni doyurmalarını da ne yapmıyorum? İstemiyorum. İnnallâhu ve'r-Razzâk. Bilakis Razzâk olan rızık veren kimdir? Allah'ı. Zul kuvvetil metin, kuvvet sahibi, metin olan, güç sahibi kimdir? Allah'tır. Yani şunu da anlamayın diyor kullara. Ben sizleri bana ibadet etmeniz için, yalnızca bu gaye için yarattım ama bu ibadetin benim çıkarımı olan, benim ihtiyacım olan bir husus yok. Çünkü ben benim hur rezzak. Rezzak, zul kuvvetil metin. İşte bu ayet bizlere arkadaşlar. İnsanoğlunun ve cinlerin bu şekilde, yani bu gayede, bu amaçla yaratıldığını söylüyor. İbn-i Kayyim rahimahullah Kur'an-ı Kerim'i şöyle taradığında, Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda şöyle ince bir ifade ile bizlere, bizlerin gözünün önüne şunu veriyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman, Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğiniz zaman onun diyor şu şeylerden haber verdiğini görürsünüz. Diyor ki ya Allah-u Teala kendi isimlerinden, sıfatlarından haber verir. Huve rezzak, huve kuvvetil metin, kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Yani ayetler ya Allah'tan bahseder, isim sıfatlarından bahseder. Biz bu tevhide ne diyoruz? İsim ve sıfatlar tevhide diyoruz. Ya Allah-u Teala tevhide davet eder, şirkten sakındırır. Ayetlere baktığınız zaman neyi görürsünüz? Allah-u Teala'yı tevhide davet ettiğini görürsünüz. Mesela bu ayette olduğu gibi ne diyor Allah-u Teala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا اِعْبُدُونَ. Yani ayetleri ya Allah'tan kendisinden, isim sıfatlarından bahseder. Ya tevhide davet eder, şirkten ne yapar? Sakındırır. اُعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ne yapmayın? Ortak koşmayın. مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِ وَزَيْنُ Ondan başka onun, sizin için bir ne yoktur? İlah yoktur gibi bakın. Hep en tevhidden, yani tevhide davet yahut da şirkten ne var? Sakındırma var. Ya da ne var? Ayetlere baktığınız zaman bunlar yoksa ya Allah-u Teala'nın yapmamızı istediği bir emir var ya da sakınmamızı biz istedik, ondan uzak durmamızı istediği ne var? Yasak var, nehi var. Bunun tevhidle alakası ne? Bu da tevhidin neyi arkadaşlar? Mükemmilatı. Yani tevhidi tamamlayan unsurlar. Yani sen bunu kabul ettikten sonra, yalnızca ibadete layık olanın Allah olduğunu kabul ettikten sonra, şirkten sakındıktan sonra senin yapman gereken, bunu eyleme dönmen gereken ne var? Bazı şeyler var. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onları senden ne yapıyor? Yapmanı emrediyor sana. Ter çekmeni istediği bazı şeyler, yasaklar var. Onları da ne yapıyor? Senden istiyor. Ya da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden bahseder? Tevhid ehline yaptığı ikramdan, hem dünyada hem de ahirette onlara bahşetmiş olduğu nimetlerden bahseder. Yani bakarsın Allah Teala ayetlerde tevhid ehlini ne yapar? Müminleri, salih amel işleyenleri, iman edenleri ne yapar? Sürekli cennetlerle müjdeler. Altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdeler. Onlara huriler müjdeler. Ya bu ayetler neden bahseder arkadaşlar? Şirk ehlinden, müşriklerden, onların dünyada başına gelen afetlerden, felaketlerden, belalardan ve onları kıyamet gününde bekleyen azaptan. İbn-i Kayyım'daki işte Kur'an-ı Kerim'in hepsi aslında ne anlatıyor bize arkadaşlar? Tevhidi anlatıyor. İsim sıfatı anlatıyor, rububiyetini anlatıyor, uluhiyetini anlatıyor. Emir var, nehi var, tevhidi tamamlayan unsurlar var. Tevhidi gerçekleştirmiş şirk ehli var. Onu gerçekleştirmeyen şirk ehli var. Onların başlarına gelen musibetler, belalar var. Yani Kur'an-ı Kerim bu gözden okunduğu zaman her ayet ne yapıyor arkadaşlar? Bize tevhidi anlatıyor ki zaten o da nedir? İnsanın evet. Yaratılış ayeti. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Sonra müellif rahimahullah devamla diyor ki وَقَوْلِهِ Allah-u Teala'nın şu buyruğu وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Bizler her ümmete, her millete, her kavme ne gönderdik? Bir Resul gönderdik, bir elçi gönderdik. Niçin gönderdik? اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a kulluk edin. وَاِسْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Tağuttan da ne yapın? Sakının yemeleri için. Yani Allah Teala'nın gönderdiği Resuller, elçiler, her çağda, her asırda şu vazifeyle, şu mesuliyetle insanların karşısına çıkmışlar. اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهِ وَاِسْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Alimler diyor ki bu ayetlerde de ne var? La ilahe illallah'ın manasını açıklarken, tefsirini yaparken demiştik ki La ilahe illallah'ın kaç tane rükünü vardı, erkanı? İki. Neydi? Nefi ve ispat. Burada da bakın ayette ispat ve nefi. Önce nefi edeceksin, sonra ispat edeceksin. İbadeti yalnızca ne yapacaksın? Allah'tan başka hiçbir, önce diyeceksin ki hiçbir şekilde ibadet olunmaz. İbadet yoktur. Ancak kime için ispat edeceksin bunu? Allah için ispat edeceksin. Tağut nedir? Tağut kelimesi İbnül Kayyim'in de tarifini çok güzel bir şekilde yaptığı. Ki İbnül Kayyim'den önce taraftan tağutla alakalı neler var? Tefsirler var. Mesela Ömer İbnül Hattab tağut hakkında diyor ki tağut şeytan diyor. Yani kimdir tağut? Şeytandır diyor. Cabir radıyallahu anh diyor ki tağut kehan kehanet kendir aleyhimu şeyatin. Şeytanların üzerlerine indiği, geldiği kimlerdir? Kahinler. Gayet beraber veren sihirbazlardır diyor. İmam Malik ne diyor? Tağut kullu ma ubide min dunillah. Allah'tan başka ibadet edilen her şey nedir diyor? Tağuttur diyor. Bunların tarifleri arasında hiçbirine yoktur aslında. Haklıyor. Her biri ne yapmış? Tağutun bir çeşidini, bir cüzünü almış, tarif etmiş. Evet. Malik. İmam Malik. İbnül Kayyim ise diyor ki ma tecavaza bihil abdu haddehu min ma'budin ev matbu'in ev muta. Kulun itaat ederek yahut ibadet ederek yahut ittiba ederek tabi olarak haddi aştığı, kendisine çizilen sınırı aştığı her şey tağuttur. Kulun ibadet ederek itaat ederek ve ittiba ederek, peşinden giderek açtığı her şey. Yani kulun ibadet konusunda kula çizilen çizgiyi hak edir. Yalnızca Allah'tan istemez değil mi? Mesela şefaat talep etmesi. Mesela yardım istemesi. Mesela medet olması. Mesela yetiş demesi. Bunların kul için çizilen sınırı nereye kadardır? Allah için yapılması gerekiyor. Kul bundan bu sınırı aşarsa derse ki yetiş ya Abdülkadir ilan ederse. O zaman ne olacak? O kişiye göre o kişinin tağutu ne olacak? Abdülkadir ilanı olacak diyor alimler. Tabi burada Abdülkadir Geylani gibi kendisinden medet umulmasından, dua olup edilmesinden razı olmayan insanlara biz ne demeyiz? Tağut demiyoruz. İsa Aleyhisselam'a da Allah'la beraber ne yapılmış? İbadet edilmiş. Ama İsa Aleyhisselam bundan razı mıydı? Değildi. Hemen yani biliyoruz ki, o zaman diyoruz ki kişi bakımından, kişinin haddini aştı. Tağut ne dedik? Tağut. Allah Teala Nuh'un gemisinden bahsederken Nuh tufandan bahsederken diyor lemma tagal ma sunabınca haddi aşınca yani suğyan demek, tağut demek haddin aşılması demek. Kulun haddi aştığı kişi ibadet ederek, itaat ederek boyun bükerek tabi olarak haddi aştığı her şeyde diyoruz biz tağut diyoruz. Yani bazılarının bunu sınırlandırıp böyle işte yöneticiler tağuttur, Allah'ın hükümleriyle hükmetmen tağuttur diyerek bu tarifi ne yapmıyoruz böyle? Sıkıştırıp sınırlandırmıyoruz. Zira yani bugün Allah'tan gayrı ibadet edilen, medet umulan, çaput bağlanan, gidilip yardım istenen her şey nedir? Tağut. İbn-i Kayyım'ın tarifi bu bakımdan çok kapsamlı. Kullu ma tecavaze bil abdu haddehu min ma'budin ev mutbu'in ev muta'a. Devamla müellif rahimahullah diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَقَدَى رَبُّكَ Rabbin ne yaptı? Hükmetti. Emretti. Rabbin emretti. Ne emretti? أَلَّا تَعْبُدُوا Yapmayın. İbadet etmemenizi emretti. اِلَّا اِيَّهِ Ancak ona ibadet etmenizi emretti. Bakın kelime-i kerimeyi farklı bir anlatım tarzı. Değil mi? وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Rabbin ibadet etmemenizi illa اِيَّهُ ancak ona ibadet etmenizi emretti. Ne var önce bakın? أَلَّا تَعْبُدُوا Biz buna ne diyoruz Arapçada? Nefi. Sonra illa اِيَّهُ Bu ne? Yalnızca ona ibadet etmenizi ne yaptı? Emretti. müellifin burada zikrettiği ayetlere bakın. Hep neyi anlatıyor bize arkadaşlar? La ilahe illallah anlatıyor. Tevhidi anlatıyor. Uluhiyeti, özellikle uluhiyeti bize anlatıyor. Çok sıcak oldu. Bu klimayı sürmeden açabiliriz yahu. Klimayı açalım, canım açalım. Tamam, diyor ki müellif rahimahullah ve kavli وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاَعْبُدُ اللّٰهَ Kadir وَاَعْبُدُ اللّٰهَ Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ibadet edin وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا Ne yapmayın ona? Şirk koşmayın, ortak koşmayın. شَيْئًا Hiçbir şey. Yani burada artık bu ayeti, bu ayetin doğru anlaşılması gereken mana nedir arkadaşlar, siz olsak? Allah Teala'ya neydi ortak koşmayın? Yaratıcılığında mı? Rab oluşunda mı? Malik oluşunda mı? Bu ayet neyi anlatıyor bize? Uluhiyetinde anlatıyor. Niye? Çünkü zaten bu ayetin indiği toplum, peygamberin hitap ettiği toplum ne değildi? Allah Teala'ya bu bahsetmiş olduğumuz konularda şirk koşan bir toplum değildi. Sorun ne? Hemen bu ayetlerin çekilmesi gereken mana ne diyor arkadaşlar? Uluhiyetinde ona neler yapmayın? Ortaklar koşmayın. Bu kavlihi, burada Fethül Mecid'de bizim elimizde bulunan şerhte müellif ne demiştik? Diyor ki Muhammed İbni Abdullah'ın torunu, ben diyor burada birçok nuskada şu anda zikredeceğim ayet diyor daha sonradan gelmekteydi ama ben bunu burada zikrediyorum ki daha sonradan, biraz sonra gelecek olan Abdullah İbni Mesud'un eseriyle ne olsun, ondan önce gelmiş şerh olmuş olsun, ondan pek bir şey gelmiş olsun diye öne aldım diyor bu ayeti, bu şekilde zikrettim diyor. وَقَوْلِهِ قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ diyor ki Allah Teala, ey Muhammed de ki تَعَالَوْ ne yapın? Gelin. أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ne yapayım, ben size okuyayım, tilavet edeyim. Benim herkesin bir tepkim çekti, hayır arkadaşlar. Şöyle yapayım. Aşağı doğru vermedi, hasta olacak. Diyor ki اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ de ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam de ki birinin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri ne yapayım? Söyleyeyim, okuyayım. Allah Teala diyor ki bunu çağır, insanlara nida et, seslen. Nedir bu Allah Teala'nın haram kıldığı şey? Bakın, sıralamaya bakın, çok dikkat çekici. Yani bugün de ki hatta bu derslere gelen arkadaşlara, bizi dinleyen arkadaşlara sorsak bile şöyle gaflet anında olsalar, hani şimdi klimayla, hani herkesin aklı klimada ya. Bu da ki böyle Allah'ın en büyük haramını söyle. Der ki, en büyük haramlar büyük sinyalar içki içmek, işte zina etmek, hırsızlık yapmak, şirk bile, yani sizin bile şirk ne olabilir? Akla gelen en son şey olabilir. Halbuki öyle değil. Yani haram dendiği zaman akla gelecek ilk şey nedir? Şirktir yani. İşte diyor ki Allah Teala çağır onları diyor. Ötürü tilavet edeceğim. Gelin de. Gelin size ben bunu tilavet edeceğim. Okuyacağım. Adamları gelin öğreteceğim şimdi size. Çünkü Mekke'nin müşriklerde de haram dendiği zaman bazı şeyler vardı. Hür kadının zina etmesi neydi onlara göre? Haram. Hür erkeğin yalan söylemesi haram. Onlara göre bazı neler vardı? Haram olan şeyler vardı. Bunlar öyle değil mi? Şimdi kadın çocuğuna ekmek besliyor, kırık, ekmek kırığı dökülüyor, kek kırığı dökülüyor yere. Dur diyor, haram. Üzerine basmasın kimse diyor, aman diyor. Çarpılırız diyor, Allah korusun falan diyor değil mi? Ama kadına bakıyorsun ki her tarafı açık başık. Kadının yanından geçerken çaput bağlıyor, bu haram değil. Niye? Çünkü insanlara bu öğretilmemiş. Haram denince akla ilk şık olarak ne yaptığını ve şirk geldi. Yani şimdi bazen üniversite sınavlarında olsun, işte memur sınavlarında olsun. Adam soru soruyor. Yani sorunun şıklarında doğru cevabı ihtimali olan 3 tane şık olabilir. 2 tane şık olabilir ama adamın senden istediği şey ne? O ilk en önemli olan, tek doğru olan. Şimdi diyor ki haram nedir? A şıkkı şirk, B şıkkı içki içmek, C şıkkı üniversite sınavında böyle sorsak zina etmek, D şıkkı yoldaki taşa tekme atmak, böyle şeyler söylesek. Bir insan peki zina etmek haramdır dese bu soruya doğru cevap vermiş olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü şıklar arasında ne var? Şirk var. Akla gelecek ilk haram nedir? Şirk. İşte Aleyhisselatü Vesselam da onu söylüyor. Bakın diyor ki اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا İlk haram geldi. Allâ tuşrikû diyeceğine ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ona her şeyi ortak koşmaz. Bir şeyi ortak koşmaz ne o zaman? Şirk ve haram. Onu dirleyin demiyor. Ayetin devamında akabinde. Çünkü niye bir insan şirki öğrenirse, şirkten kaçarsa Allah ne yapar zaten? Dirler. Yani ikisi bir arada bulunmayan terimlerden bir tanesidir. Tevhidle şirk. Tevhidle şirk. Bu tür ikisi bir arada bulunmayan şeylere ne diyoruz biz Arapçada? Nakib diyoruz. Nakib. Yani çelişki, yani zıt birbirine. Zıt derken bu manada zıt yani. Ya olacak ya olacak. Yani ikisinden birisi mecburen bulunacak. Ellâ tuşrikû bihi şey'en. Ellâ tuşrikû bihi şey'en. Hiçbir şey Allah bana ne yapmayın? Ortak koşmayın. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya ihsanda, iyilikte bulunun. Ve lâ tekulû evlâdekum min imlâk. Çoluğunuzu, çocuğunuzu korkudan, rızık endişesinden öldürmeyin. Yani bugün bile bu hala nedir? Şunu soracağım, o suyu şey yapmayalım çünkü milletin bir tane çok dağılık. Su işi gelince derse daha önce yapmışız hatırlıyorsunuz. Ondan sonra herkes başlıyor su içmeye. Derse girmeden önce herkes ne yapsın? Depoyu doldursun. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ Çocuklarınızı doyurma korkularını, korkusunu yapmayın, öldürmeyin. Yani insanlar eskiden Araplardan erkek çocuklarını da öldürdükleri, toprağa canlı canlı gömdükleri rivayet olunur. Onların bazıları besleme korkusundan, yetiştirme korkusundan dolayı bunu yaparmış. Bugün de bunun ayrı bir şeyi var. Versiyonu var. Ne yapıyor insanlar? Kürtaj yapıyor. Ya diyorlar ki işte kadının yumurtalıkları bağlanıyor. Artık kadın ne oluyor? Çocuk yapamıyor. Bunların ne? Sordum ben niye yapmıyorsun? İşte ne diyor? Bakamayacağız. Ya bakamayacağız. Ya işte yetişmeyecek. Yani. Halbuki başbakan da değil. En az. İşte. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Allah Teala bizle biz sizlere onların rızkını biz veririz. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Rızık veren, onlara rızık veren biziz. Yani sizin sorumluluğunuz değil bu. Demek ki bu da haram. Ama yani bir insanın çocuğunu diri diri toprağa gömmesinde daha ağır bir haram var. Şirk. O da ne demesi adamın? Yakış yağımıza demesi mesela. Yani yakış yağımıza diyen adamla düşünün bir adam var eli ayağı düzgün. Sakalını kesiyor. Tabiri şey ifadesi yapıp bazı insanların pırıl pırıl diyorlar yani. Parlak parlak el ayağı güzel de kokuyor ama adam yetiş yağmıza diyor. Bir tarafta da bir adam var ki canlı canlı çocuğunu toprağa gömüyor böyle kalmış. Adamı görüyorsun. Lan diyorsun be. Böyle de bu yamyamlık olur mu? Böyle de bir iğrençlik, böyle de bir gattarlık, zalimlik olur mu diyorsun? Ama öbür tarafta adam diyor ki yetiş yağmıza diyor. Kalbinde diyorsun ya. Ya belki başka bir şey kastediyordur. Halbuki senin o yetiş yağımda bir adama olan kin, nefret, buz, tepki o kadar ağır olmalı ki canlı canlı çocuğu toprağa gömen adamdan daha şey olmalı, fazla olmalı. Daha ağır olmalı. Ama ne zaman bu seviyeye ulaşır insan? Şirkin en büyük zulmün zulüm olduğunu öğren olmalı. Lokman Aleyhisselam tutmuş çocuğunu diyor ki ya gulam nasıl edin çocuğuna? Ya bu ne? Nasıl ediyor? La tuşrik billah. Allah diyor. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür diyor. Sen de tevhidi bu şekilde öğrenirsen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı, dünyadan ayrılmadan önce söylediği, insanları uyardığı en iğrenç haram olduğunu bilirsen Allah Teala'nın ayette ey Muhammed topla onları, onlara Allah'ın haram kıldığı şeyleri oku. Gelin size okuyayım dediği en büyük şirk, bunun en büyük haramı şirk olduğunu bilirsen inan yani o hani pırıl pırıl dedikleri adamı gördüğün zaman, senin duyduğun zaman ona böyle şey yaparsın, kin diyorsun, nefret diyorsun, buğz edersin, tepki edersin. Ama bu yoksa ya adamın güzel tarafı da var kardeşim ya. Boşta değil, hizmeti var diyebilirsin. Yani buradaki terazi ölçü arkadaşlar tevhid. Diyor ki وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Kötülüklere açık ve gizli fuhşiyete ne yapmayın arkadaşlar, Allah'a diyor yaklaşmayın. Kimden dedi ki yani zina ediyor. Adam zina ediyor. İçki içiyor. Buna bir tepki var. Lan diyorsun adamla ne hayvan herif. Evine içkili içkili geliyor. Bir tanesi var ki cübbeli sarıklı asıl 8'de evine giriyor. Ama adam böyle rabıta yapıyor. Evde şey yine etini atmış. Ayakta benzete yakışacağını ötler diyor. Bu adama karşı diyorsun ya adam ne mülayim ne tatlı adam böyle şey. Halbuki tam tersi. Yani buna kim daha buna duyacağın nefret daha ağır olması lazım. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Allah Teala'nın sizlere öldürmenizi hak olarak yani izin verdiği hariç ne yapmayın? İnsanları öldürmeyin. Allah Teala'nın hak olarak hakkıyla bize öldürmemizi yani bize derken bu işin başında olanlara izin verdiği bazı nefisler var ki, bazı canlar var ki bunlar ne yapılabilir? Öldürülebilir, alınabilir. Kim onlar? Es-seyyibu zani. Aleyhisselam diyor. Zina eden evli. Sonra? Mürtetler. Sonra? Katil olan. Başkası ne yapar? Öldüren. Cana, can. Yani bu üç şeyin dışında nasıl ile sabit olan ne var? Yani bu üç şeyin dışında namazın hakkıyla öldüremeyin. Bunun dışında da tabi yöneticiler haklı gördükleri takdirde adamın zulmü arttıysa yeryüzündeki fesadı, bozgunculuğu arttıysa onu ne yapabilir? Öldürme cezasına çarptırabilir. Öldürdüğü zaman ne yapmış olur hakkıyla? Olur. Ama yolda gidiyor adam canı sıkıldı, kavga etti, anasına sövdü, o da çıkardı onu öldürdü. Bu adam onu hakkıyla öldürmüş olur mu? Olmaz. Bu da haramlardan bir tanesi. Diyor ki devamlı ayet. Zalikum vesakum bih. İşte Allah Teala size bunu vasiyet etti. Bunu tavsiye etti. Bunu öğretti. Bu haramları işlememenizi. Leallekum ta'kilun. Umur ki akledersiniz anlarsınız. Apaçık bir şekilde anlatıyor Allah Teala. Ve la tekrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsen. Yetimin malına en güzel şekliyle yaklaşın. Sebepten gelen bazı şeyler diyor ki ticaret yapın onun malıyla. Yetimin malı var. Çocuk da 2 yaşında kundakta sana kalmış. Hatta yabluğa eşudle. Ne zamana kadar o çocuğun yetimin malını bu da ergenliğe erene kadar. Ve avful keyle vel mizane bil fıt. Ne yapın? Teraziyi, tartıyı, ölçüyü adaletle yapın. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Bizler nefsin taşıyamayacağı yükü ona ne yapmayız? Yüklemeyiz. Ve izâ kultum fa'dilû ve lev kâne zâ kurbâ. Akrabalarının da dahi olsa ne yapın? Doğru konuşun. Adaletli olun. Tabi ahdillahi evfu. Allah'a verdiğiniz sözleri ne yapın? Yerine getirin. İşte Allah Teala'nın aldığı anlaşma olarak aldığı sözlerden bir tanesi neydi ona? Şirk koşmamak. Allah Teala bize bunu hatırlatıyor bu ayetini. Diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bi. İşte Allah Teala size bunları öğretiyor. Bunları emrediyor. Leallekum tezekkerun. Umulur ki siz ne yaparsanız uyut alırsınız. Düşünürsünüz. Hemen ayetine kalıcı diyor ki وَاَنَّ هَذَا صُرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Ve bu benim dost doğru yolum. Bir tane yol var. O da ne? Dost doğru yol. Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam'la oturuyorduk. Nebi aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Böyle bir çizgi çiziyor. Böyle bir çizgi çiziyor. Sonra o çizginin yanında ne yaptı diyor? Başka çizgiler çiziyor. Ve dedi ki bu Allah'ın neyidir? Dost doğru yol. Bunlar senelerdir yollar diyor. Bunlar yollar. O bu yollar ne var? Her yolun başında ne var diyor? Şeytan var. Neye davet ediyor? Ateşe yani. Davet ediyor. Cehenneme davet ediyor. Yani yol bir tane. İşte bu ayette, bu ayete bakın. Ve enne hâzâ sırâtî mustakîmâ. Bu benim dost doğru yolum. Ona ne yapın? Uyun. Tabi olun. Bu yola uyun. Ve lâ tettebi'u s-subul. Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yolların yanında neler vardı? Yollar. Bir tane değil. Çünkü yollar zalalete götüren, sapıklığa götüren yollar çok. Bir tane değil. Yani şirke baktığınız zaman, şirk ehline baktığınız zaman onların tek bir isminin olduğunu, olmadığını görüyorsunuz değil mi? O başka bir isimle, bu başka bir isimle, o şuculuk diyor, o buculuk diyor ama her biri neye davet ediyor? Sizce güzel dilli, sizin gibi güzel tipli, kendilerinde temiz gözüken adamlar ama neye davet edersin? O yollara, o şirke davet ediyor, ateşe davet ediyor. Diyor ki Allah-u Teala وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ Bu sübüllere, bu yollara atmayın, uymayın. Onlara uyarsanız ne olur? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Bunlara uyarsanız o yollar size Allah-u Teala'nın sebilinden, o dost doğru yolundan ayırır. Arkalara ayırır, gruplara ayırır. ذَٰلِكُمْ وَفْرَكُمْ بِي İşte Allah-u Teala size bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor, bunu emrediyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki ne abartınız? Sakınırsınız, takva sahibi olursunuz. O yollara uymayarak Allah Resulü Aleyhisselam'ın çizdiği onun peşinden giderek o dost doğru yola varsınız. Uyarak sakınmış olursunuz. Sehel İbn Abdullah'tan bir söz naklediyor. Bu Fethül Mecid'in Abdurrahman bin Hasan'ın naklettiği bir söz var. Yani gerçekten çok güzel bir söz. Diyor ki Sehel İbn Abdullah Es-Sustari aleykum bil eseri ve sünne aleykum bil eseri ve sünne neydi aleykum Arapça dersine gelen arkadaşlar açıklamıştık üzerinize gerek sarılın tutunun yapışın bil eseri ve sünne neye sarılın sünnete ve aleyhissalatü vesselam'dan ve onun ashabından gelen eserlere sözlere fiillere sünnetlere sarılın fe inni ahafu diyor ki bu tabiinden bir zat diyor ki tabinden daha sonra fe inni aha ben diyor endişe duyuyorum, korkuyorum innehu te'ti an kalili zamanin öyle bir zaman gelecek kısa bir zaman içinde öyle bir durum olacak ki izâ zekere insanun en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem vel iktidâ bihi öyle bir zaman gelecek ki çok kısa zaman içinde böyle bir çağ gelecek ki insan diyor peygamberin zikrettiğinde, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zikrettiğinde ona uyalım, ona uyulması gerektiğini söyledikçe diyor ne olur? Fî cemî ahvâli zemmûhû. Onu ne yapacaklar? Zemmedecekler. Yani, bu alim 280 küsürlü yıllarda 283 yılında vefat etmiş birisi. Yani öyle bir zaman yakında öyle bir zaman gelecek ki insan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona uymayı, ona her işinde uymayı zikrettiğinde insanlar onu ne yapacak diyor? Zemm edecekler. وَنَفَّرُوا عَنْهُ Ve insanlar onları ne yapacaklar? Kaçındıracaklar, uzaklaştıracaklar. وَنَفَّرُوا عَنْهُ وَتَبَرَّعُوا مِنْهُ Onlar da ne yapacak? İnsanlar onları ne yapacak? Uzaklaşacak, deli izleyecekler ona. وَاَذَلُّهُ Onu zillete düşürecekler. وَاَهَانُوهُ Onu böyle onu alçaltacaklar, küçük görecekler. Yani bu zaman yakındır diyor. Ne zaman bahsediyor bundan? Yani bundan yaklaşık olarak 1200 sene önce. Çünkü basiret sahibi bir insan. Aleyhisselatü Vesselam'ın haberleri de böyle. İnsan garip başladı, garip. Yani burada şu işte arkadaşlar. Yani insan garip. Şimdi öyle değil mi? Diyoruz ki insanlara Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyalım. Her halimizde, oturuşumuzda, kalkışımızda, tuvalete girişimizde, çıkışımızda ona tabi olalım. Ne diyorlar? Olur mu kardeşim öyle ya? Sen bu kadar alim var. Onlara nasıl açıp da çiğneyip de şey yapıyorsun? Sen ulemaya, evliyaya uzatmakla utanmıyor musun? Sen arkamdan hemen bir kulüp oluşturup diyorlar ki bu nedir? Vahabidir, sapıktır, uzaklaşın. Ya bakın bu alim yıllar önce bunu ne yapmış size? Haber vermiş. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayette haber verdiği bu yola uymanın bir bedeli var. Yani bir damga yiyeceksin. İnsanlar senden sakındıracak. Camiye gidiyorsun, beş vakit namazı camide kılıyorsun. Hani Şeyh Ebu Sa'a geldi zikretti ya, Pakistan'da diyor hutbe verdim, adam geldi hutbeden sonra dedi ki bana sen Vahabi misin? Nereden anladın? Çünkü sen hep hutbede kâle Allah, kâle Rasûlû diyorsun. Vahabiler böyle der. Yani Allah böyle olur. Yani şimdi bugün öyle değil mi? Adam namazına bakıyor senin. Senin namazında bir farklılık var kardeşim. Sen ağır kılıyorsun, ellerini kaldırıyorsun, amin diyorsun. parmağını kaldırıyorsun, oturuşun değişik. Namazın biraz da uzun, sanki sen vahabisin. Değil mi? İşte sen şafi de olamazsın, tekir razısın. Rizelisin, Trabzonlusun. Sen olsan olsan vahabisin diyor. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden yani bir bedel olması lazım. Yani bununla karşılaşmamız normal bir şey. Bunu ne yapmayın? Bununla gocunmayın, bunu küçümsemeyin. Sonra müellif devamla diyoruz ki Kâle İbn-i Mes'ud radıyallahu anh. İbn-i Mes'ud biliyorsunuz Abdullah İbn-i Mes'ud. Künyesi Ebu Abdurrahman. Hicri 32. yılda vefat etmiş. Sahabenin büyüklerinden bir zat. Diyor ki men arada en yanzura ila vasiyeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın vasiyetine bakmak isterse elleti aleyha khatimuhu üzerinde mührü olan yani kapatmış, mührü basmış ondan sonra da artık değişmemiş olan vasiyetine bakmak isterse fel yakra kavlehu taala. Allah Teala'nın mesul kavlini şu ayetini okusun. Hangi ayet? Deminden okuduğumuz ayet. Deminden okuduğumuz ayet. O ayette de dedik ki Allah bana ne diyor? Kul ta'alem atlu ma harram aleykum rabbukum. Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım diye bildirdiği ayet. Yani bizler biliyoruz aleyhissalatü vesselam bir vasiyet ne yapmadı? Özel bir vasiyet bırakmadı. Bıraktığı bir şey var. O da ne? Ne diyor? Bir şey bırakıyorum. Bir rivayette. Onasın kısırlısın. Benden sonra ne yapmasınız? Kapatmasınız. Ne o arkadaşlar? Allah'ın kitabı. Başka bir rivayette Allah'ın kitabı ne? Benim sünnetim diyor. Abdullah İbni Mesud da bu rivayetlerden peygamberden duyduğu bu sözlerden dolayı bir şey çıkartıyor. O da ne? Peygamber ne yapmıştır bunu? Vasiyet etmiştir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam genel manada kendinden sonra neyi bıraktığı vasiyet etti? Allah'ın kitabını vasiyet etti. Allah'ın kitabında ne var? Bu ayet var. Bu ayette de en önemli olan, en büyük olarak zikredilmiş haram Allah'a ne yapmak? Şirk koşmak. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Ve bu hadise hasen diyor. Müellif tamamla Muaz bin Cebel'in hadisini getiriyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Bu da Abdullah İbni Mesud gibi Ebu Abdurrahman. Künyesi bunun ne? Ebu Abdurrahman. Bu da Hicri 18. yüzyılda var. Hicri 18'de vefat etmiş bir sahabe. Hocam kapatalım mı? Gel de işte. Muaz bin Cebel radıyallahu anh kal. Muaz bin Cebel diyor ki kuntu radifen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala himar. Nebi aleyhissalatu vesselamın arkasına oturmuştum eşek üzerinde. Yani aleyhissalatu vesselam mütevazi bir adamdı. Tevazu sahibi birisiydi. Eşeğe de binmiş. Deveye de binmiş. Arkasına bir adam da almış. Yani şöyle bu benim makam aracım, peygamberim. Bunun arkasına adam almam öyle bir şey yok. Tevazu, mütevazi. Aleyhissalatu vesselam el-bevâdetu minel iman diyor. Tevazu sahibi olmak. İmandandır. فَقَالَ لِي يَا مُعَاذ dedi ki aleyhissalatü vesselam bana ey Muaz اَتَدْرِي مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ Allah'ın kulları üzerindeki hakkı biliyor musunuz? فَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? Muaz bin Cebel ne diyor? Sahabenin ahlakı nasıldı? Allah'ın yani öyle şey yok tabiri caizse atlamak yok yani aleyhissalatü vesselam hangi, bugünümüz hangi gün diyor hac günü? Hepsi biliyor yani hangi gün olduğunu. Ne diyor? Allah ve Resulü alem. Ki bu ay hangi ay? Allah ve Resulü alem. Saygı var, edep var, ahlak var. Ama şimdi günümüzün ilim talebelerinde ne var? Daha hoca bir ayetin başını söylemeden hemen herkes böyle atmıyor. Niye işte? Yani biz de tamamlayalım. Yani tabi günü soruyor Hazreti Vesselam. Hangi aydayız diyor Allah ve Resulü alem. Şimdi sahabeler yani sahabedeki ahlak peygamberin ahlakı. Ondan öğrenmişler. Allah ve Resulü a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki olan hakkı ne? En ya'budu ne yapmaları ona? İbadet etmeleri. Fela yüşriku bihi şey'en ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları. Yani Allah-u Teala deyince ya ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Kitabın başında bu ayet söyledi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı bu. Hakkul ibadi alallah. Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Diyor ki أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. Ona ortak koşmayanlara ne yapmasın Allah-u Teala'nın? Azap etmemesi de kulların Allah üzerindeki olan bir hakkı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat diyor ki Allah-u Teala'nın üzerine hiçbir insan, hiçbir mahluk bir hak ne yapamaz? Yükleyemez. Ancak bu hakkı yani Allah-u Teala ne yapan insanlara verir. Bunu da ne yapmış Allah-u Teala? Bu hakkı kullarına vermiş. Ama Mu'tezile ne diyor? Kullar ne olabilir diyor. Allah'ın üzerine ne olur, hak var, ne olabilir? İstenebilir. Yani edepsizliğe bakın. Kultu ya Resulallah. Muaz'ın cebeli ki ey Allah'ın Resulü. Efela ubeşşirun nas. Yani bu, duydun bunu. İnsanlara bunu müjdeleyeyim mi? Çünkü yani çok güzel bir müjde değil mi? Cennete girdik olacak. Kal. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki la tubeşşirhum. Onlara ne yapma? Müjdeleme. Buna haber verme. Feyettekilû. Eğer sen onlara bunu müjdelersen hemen der ki cennete girdik derler. Cennet garanti derler. Yani ne yaparlar? Buna güvenirler. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Bu hadiste birçok faydalar var. Bu hadisle ilgili faydeleri ve kitabın sonundaki meseleleri önümüzdeki hafta ki derse tecil edip tehir ediyoruz. Subhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente.